السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 11 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 98 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انہیں کور کروں گا, لیکن ایک بات جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں آج پھر ریپیٹ کر دوں. دیکھیں کچھ کوشچنز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاں یا نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے یا ایک لائن کے اندر, لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پوری ڈاکٹرین کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب ان باتوں کو اگر میں ہر دفعہ ذکر کروں گا تو پھر تو 2-3 پرچیوں میں ہی ہمارے یہ 1.5-2 گھنٹے صرف ہو جائیں گے. تو اس کا حل پھر ہم نے یہی نکالا ہے, بجائے یہ کہ ہماری کچھ پرچیاں رہ جائیں. شروع شروع میں بعض اوقات ہماری آدھی پرچیاں بھی رہ جایا کرتی تھیں, لیکن اب آلموسٹ 6-7 مہینے سے روٹین یہ بنائی ہے کہ پرچی کوئی رہے گی نہیں انشاءاللہ. باقی جو سوالات تفصیل طلب ہوں گے اس کے اوپر میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا کہ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں, اس ٹاپک کے اوپر میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. یہاں تو صرف میں آپ کو ورڈک دے سکتا ہوں نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے. صرف نمازیں فرض پڑھ لینا ہی کیا کافی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ تفصیلی بحثیں ذکر کریں تو پھر کم از کم 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے. امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ, اب یہ وہ مسائل ہیں جو عموماً پبلک پوچھ رہی ہوتی ہے, جو فروعی مسائل ہیں جو اعمال سے متعلق ہیں, رفع الیدین کا مسئلہ ہو جائے. اس کے اوپر اگر اتنا ٹائم چاہیے تو جو عقائد کے مسائل ہیں, علم الغیب سے متعلق عقیدہ, حیات النبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے, اسی طریقے سے جو چیزیں خلافت و ملوکیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, بنو امیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اب ان میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہوتی ہیں. حدیث قرطاس پہ اگر بحث کریں, غدیر خم کے اوپر کریں, جمل صفین نہروان کے اوپر کریں, تو ہر دفعہ تو پھر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو ریفر کر دی جائے کہ اس ٹاپک کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ لیں, اور وہ ویڈیو تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ بار میں رومن میں ٹائپ کریں گے تو ایک ویڈیو نہیں درجنوں ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر کھل جائیں گی, کیونکہ ہم نے اوپن اجازت دی بھی ہے. ہزاروں چینلز بن چکے ہیں میرے نام کے اوپر, اور مختلف انداز میں لوگوں نے مختلف کلپس کاٹ کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو آپ کوئی بھی کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ایک نہیں درجنوں بلکہ سینکڑوں ویڈیوز اس ٹاپک سے متعلق میری کھل جاتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو آپٹیمل لگتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوں گی. اللہ کا نام لے کے آپ کی ریل ٹائم جو پرچیاں آئی ہوئی ہیں میں شروع کرتا ہوں. اکثر لوگ قرآن و حدیث میں دلیل سننے کے بعد بھی اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بتاتے ہیں, کیسے لوگوں کا ایمان کامل ہے؟ یقیناً ان سے بھی اگر آپ الگ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کامل نہیں ہے ایمان, کیسے ایمان کامل ہو سکتا ہے. اب یہ سوال یعنی اتنا کریٹیکل کوشچن ہے, اس کے اوپر ایک گھنٹہ صرف کسی سوال پہ اگر بولنا شروع کریں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کہ کس طریقے سے مختلف فرقوں نے مختلف سلوگنز بنا کے امت کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس کے اندر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ اسپیسیفکلی آیت تو جیوز اور کرسچنز کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا, اور ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو اس امت کا بھی وہی حال ہوا ہے, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگلی امتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوں گی, اور وہ ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک بریلوی عالم دین ہے, اب ان کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث بہت بڑا امتحان ہے, کیونکہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی خرابیاں جب ہم قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, یہ کافروں کے بارے میں ہے. تو پھر ہم انہیں یہی حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی. تو جب وہ خرابیاں ٹرانسفر ہوں گی اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قدم با قدم, بالشت بر بالشت, آپ اس امت کے اندر جتنی بھی گمراہیاں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر ان کی لسٹ بنائے تو وہ تمام کی تمام گمراہیاں آپ کو یہود و نصارہ میں نظر آئیں گی, اور بعض تو ایسی ہیں جو یہود و نصارہ سے زیادہ ورسٹ فارم میں ہے اس امت کے اندر. یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن میں سٹارٹ میں رکھی گئی ہے, حالانکہ سورۃ بقرہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا, 70% حصہ قرآن کا آلموسٹ نازل ہو چکا تھا, اس کے بعد سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے, لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں وہ شروع میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کھول کے پڑھے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ امتوں میں یہ خرابیاں آتی ہیں تو امت ڈیویٹ کر جاتی ہے رائے حق سے, اور اس میں وہ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی آئے ہیں سورۃ البقرہ میں. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہودیوں کے ریفرنس سے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت گزری ہے اپنے زمانے میں, تو وہ بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کیا تھا. تو ان کی ایک ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے, اور اس کے اینڈ پہ ایک ایک یونیورسل ٹروتھ ارشاد فرمایا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اتنی لاڈلی امت کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے, 3 الہامی کتابیں آئیں, تورات, زبور, انجیل, اس کے علاوہ جو صحائف ہیں وہ الگ سے, جو نسلاً ابراہیمی ہیں, ان کے اندر بھی جب خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا, اور قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مقدر کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, تو وہ نسبت ان کو کام نہیں آئی. تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس طرح کی احادیث تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ ہیں, کیونکہ ان کی پوری ڈاکٹرن اکھڑ جاتی ہے. وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں, اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے توحید بیان نہیں کرنی ہوتی, باقی ہر چیز بیان ہوتی ہے. اور بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بابوں کی عبادت شروع کی ہوئی ہے, ان کو جو ہم نے مشکل کشا مان لیا ہے, اور وسیلہ اور توسل جو کہ جائز تھا اس کے نام کے اوپر ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے, استغاثہ, استعانت, دعائیں مانگنا مرے ہوئے لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہود و نصارہ کی جو خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی شرک کی شکل میں، تو وہ دفاع کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جی یہود و نصارہ کے بارے میں ساری آیات ہیں، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپا کرتے تھے. بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر ناحق چسپا کرتے ہیں. اگر حق پر مبنی کریں پھر بالکل درست ہے، اور وہ بریلوی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑام سے گرا رہے ہیں. یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ تو ہدل الناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور یہ الفرقان کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اسپیسیفکلی انبیاء کے خواب. ادر دین انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی دخل نہیں ہوتا. اسی لیے تو سورہ الصافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی، تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا. ورنہ اتنا بڑا ڈیسیژن کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں، اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا انبیاء کے، تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے، لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. قرآن بھی الفرقان اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو نبی الاسلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا، وہ جسے فٹ اسے گفٹ. یہ بہانہ کرنا کہ جی کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں، اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھرتی لوگ ہیں اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ کیا ہوگا، جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا. کہ تو ٹریفک پولیس میں ہو کہ ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے، تو تو نے اگلوں کو کیا بتانا ہے؟ تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے، وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی؟ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں. یعنی مسلمان کام چک کے رکھیں، صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی، یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی، یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپا کرنی ہے. اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول، بھائی عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا، خوارج صحابہ کرام کے اوپر کافروں والی آیات لگا رہے تھے، وہ تو جرم کر رہے تھے نا. صحابہ کرام میں تو وہ خامیاں موجود نہیں تھیں. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کافر کہا، نعوذ باللہ، خوارج نے، تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمراہی سمجھیں گے نا، اسے کافر ہی سمجھیں گے نا، وہ بدترین مخلوق ہی ہوگا نا. لیکن اگر کسی شخص کے اندر منوان وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا، اگرچہ قرآن میں شان نزول کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسے فٹ اسے گفٹ. دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں، ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے، کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. چلیں یہ ایک اچھی ہسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے کیا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑے ہونا شروع کر دینا ہے؟ یہ ہوگا؟ تو یہ صرف علمی شہامت پوری کرنے والی بات ہے جی. اس آیت دا شان نزول لبو جی، حدیث دا شان نزول لبو. او بھائی حدیث کا آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے. اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آل ابی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا وہ ہار گھوم گیا تھا اور ایسی جگہ پڑاؤ تھا کہ وہاں پانی ارینج نہیں ہو سکا، تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو، تب بھی تیمم کا طریقہ وہی رہے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تیمم کی آیات تو اب آفاقی ہے نا، قیامت تک کے لیے، وہ تو نہیں چینج ہونی. وہ چاہے سفر میں ہو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے کوئی سورج نکلنے میں پانچ منٹ رہ گئے اور وہ اٹھا ہے اور اس پہ غسل فرض ہے، تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اپنا ٹائم مینج کرنے کے لیے. وہ احکامات تو اب جنرل ہو گئے. ٹریفک سگنل میں اگر بلڈ کی وجہ سے کسی نے سرخ کلر کے اوپر رکنا رکھ لیا ہے اور گرینری کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ رکھ لیا کہ اس پہ ٹریفک چل پڑے گی، تو یہ ایک اچھی علمی انفارمیشن تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے دن تھا. یہ اصل میں جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں یا اہل تشیع مکتب کے لوگ، ان کے جو سٹانچ قسم کے علماء ہیں، وہ پبلک کو دھوکہ ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں. تو اللہ کے بندوں، اس وقت تو کامل الایمان مومنین تھے، بہت کم باتیں ہی ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے، زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں. تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر 500 صفوں سے ہم 5 صفوں کے اوپر لے آئیں؟ یہ کتنی نانسنس بات ہے. حالانکہ پریکٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس حدیث کی طرف آئیں جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے، کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم بہ قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہ کرو گے. تو ان کا یہ حدیث تو ٹھیک ہے بخاری مسلم میں، لیکن اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے. اچھا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا حدیث کے اندر کہ جو یہود و نصارہ کے فیشن والی آیتیں ہیں، ہائے میں صدقے جاواں کہ یہ دماغ اس گل آئی ہے، اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پہ لگا سکتے ہو، اس وقت تم لوگ جو ہے خوارج کی طرح بدترین مخلوق نہیں ہوگے؟ کیوں لگاؤ گے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں، جسے فٹ اسے گفٹ، آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں. ہاں، وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں، ویسے نہیں. کیونکہ دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا. تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا. اچھا جی، وہ فیشن کیا ہے؟ کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی، حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ. پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا، اور ان کا دین من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے. اور جو 76 موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوئے اسمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے، یہ اجمیشی والوں نے بنائے، یہ بغداشی والوں نے بنائے، یہ موبائل یہ بھی تو یہودوں نے سارا نے بنائے ہوئے، اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے مشابہت لازم نہیں آتی. اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشن کوف پکڑی ہوئی ہیں، بریلی شریف کی بنی ہوئی، ہاں وہ یہودوں نے سارا کا فیشن نہیں ہے. اور پھر آ کے یہاں پہ فٹ کریں گے. او بھائی، فیشن کا معاملہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے، اسے اڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی. اور دوسرا، جو عقائد ہیں وہ بھی فال کریں گے. اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں, تو سن لیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت, اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی, اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد, یہ مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام کی. غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی. بعض صحابہ اکرام نے حضور سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں. اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی, نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں ہیں, مسلمانوں پہ بھی نہیں لگ سکتی. نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی. آپ نے کہا سبحان اللہ, اس میں محذوف تھا عما یشرکون, اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار لگے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے, اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھی, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرکی ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے صحابہ اکرام کی ڈیمانڈ کو. سمجھ رہے ہیں نا بات, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں ہی سمجھا سکنا تھانوں. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت, جو خرابیاں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی. تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں, اور عقیدے بھی کون سے جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے. حالانکہ صحابہ کرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں. یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں جس طرح کے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے. یعنی تم سے مراد امت محمدیہ. صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا بخاری مسلم میں کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں جی, آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں. واہ واہ, امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جعلی پیغمبر کھڑا کر لیا, اتنا بڑا غلام قادیانی دجال, کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا شروع کر دیا, کیا شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے نصیریہ, جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں, وہ علی اللہ کہتے ہیں, تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے؟ شیعہ سے ہی نکلا ہے نا. قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا. غلام احمد قادیانی سنی تھا, شیعہ نہیں تھا, بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ حنفی بریلوی حنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی جی. ان کے مربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں جی. فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا ویری لارج ریسپیکٹڈ بائی علماء And unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirety to the Jamaat Ahmadiyya. قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے اور یہاں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کوئی بیچارہ رفع الیدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے انہوں کہتے ہیں اے قادیانی ہو جائے گا اور قادیانی تو تہاڈے پر آنے ہاں چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ ہاں ہوں سمجھ آئی تھی کتنے پر آنے ہو اور نماز بھی انہوں نے لی تہاڈی بغیر رفع الیدین دے اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی الاسلام کا مبارک طریقہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی تمہارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ آج خیر ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں چینج ہو گئی ہیں آئے ہو نا داڑ تھلے ہاں دس سال پہلے تو تسی مناظرے کرتے پھرتے سو خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں دفاع کرتے تھے شتیحات کے نام پہ ٹھیک ہے جی معرفت کے نام کے اوپر آج انجینئر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جدو پیر سڑ دے نا وہ بچے دیں دی اپنے تھلے بندری آگے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر تھلے دیتے نے کہ جی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ہاں ایسے پیر ساڑے نے میں انہوں نے بس تسی ہوں پتہ کیا کرنا ہے ایک وڈی بوتل رکھنی ڈیڑھ لیٹر دی ہاں ایک چپساں دا پیکٹ تے انجوائے کرنا ہے انہاں دی چیخاں نوں انشاءاللہ تعالی ہاں جدو یہ اپنے بندروں تھلے دے رہے ہونگے نا چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندروں بنو میا دے بندر تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں بالکل انہوں نے فراڈ بچایا ہوا خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے نبی الاسلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی الاسلام نے کفری ایکٹیویٹیز والی بات اپنے صحابہ کرام کے اوپر لگا دی کہ تم نے وہی کام کیا پھر آپ نے امت کو کیا ترغیب دی مسند احمد میں حدیث موجود ہے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارتھ پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے اس وجہ سے کہ نبی الاسلام وہاں تشریف فرمائے نبی الاسلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں نبی الاسلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دے دی اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے ہیں پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا یعنی عیسیٰ ابن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہ ورسولہ اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ تو نبی الاسلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا نبی علیہ السلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی، یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی، جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے۔ اماں عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ جی امت میں شرک آنا ہی کوئی نہیں ہے، تو تمہیں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا، وہ چیز ہی کچھ اور تھی۔ اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے اور حضور کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے دو تو ایسی ہیں جو سینئر ہیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ام سلمہ نے بھی اور ام حبیبہ نے بھی۔ اس وقت خیر وہ ام المومنین نہیں تھی، اپنے ایکس ہسبینڈز کے عقد میں تھی وہ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشہ ہجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراً آپ متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے، پھر پوجا شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے، اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے، جعلی بابوں کے ساتھ وہ کیدے وابستہ کر لیے۔ میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ان کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود، کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا، تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں، حضور کو یہ نہیں کہا یار رسول اللہ آپ نے تو خود ہی کہا امت نے شرک نہیں کرنا، یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی۔ یہ تین میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہیں، تین سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں، 5 ہو چکی ہیں۔ اب آگے چلے، آگے چل، ہاں آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا۔ اب ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت، اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھوں، اس وقت وہی عورت حکمران تھی۔ تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی، انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے، اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر۔ دیکھا آپ نے، ہاں ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں۔ ہوں تھوڑی گل کتنے گئی کہ جی وہ کافروں والی گلاں مسلمانوں ہوتے نہیں لگ سکدیاں، اور لا لا کے ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر۔ اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی عرض نہیں ہوتا، جس طرح اس صحابی نے کیا۔ انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا. ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا جسے فٹ اسے گفٹ. آمدہ تھی گل کرو شان نزول دی. ہاں اچھا یاد رکھے ایک چیز کانٹیکسٹ ہوتی ہے، کانٹیکسٹ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے، وہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ضروری ہے، جس کو آپ اردو میں کہہ لیں سیاق و سباق، وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر گمراہی پھیل جاتی ہے، کیونکہ اس کا مس یوز یہ لوگ پھر اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. اچھا یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے پتا ہے ان کی حالت کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، سورہ النساء آیت نمبر 64، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو، پھر حضور آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضور کی قبر اطہر پہ جا کے مانگنے کے ساتھ، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں. واہ واہ واہ واہ، جب ہم توحید کے حوالے سے آپ کے اوپر گرفت کریں پھر آپ کو عبداللہ بن عمر کا قول یاد آ جائے، اور جب ہم یہاں بات کریں تو پھر آپ کہیں گے جی افاقی ہیں. دیکھا ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے ہیں، میں نے ان کے دونوں ہی مزے خراب کر دیے، نہ یہ مزہ کرنے دوں گا نہ یہ. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات افاقی ہیں لیکن سیاق و سباق کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ. شان نزول کو چھوڑ دیں وہ کیا تھا، سیاق و سباق کیا ہے اس کا، تو وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے، سیاق و سباق باہر نہیں ہوتا، شان نزول باہر ہوتا ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، وہ سمپل کانٹیکسٹ ہے. سورہ النساء میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے کافر تھے، نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو اہل البیت کو اپنی زبانوں سے تکلیفیں دیتے تھے، کبھی حضور سے فیصلہ کرواتے تھے پسند آیا تو جا کے طاغوت کے پاس فیصلہ کروا لیتے تھے، یہودیوں سے انہوں نے دوستیاں گانٹھی بھی تھی، اوپر سے کلمہ گو تھے، قانونن صحابہ بھی تھے وہ. تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ جو طاغوت کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں نا، جو انہوں نے اب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کیا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے کافروں سے فیصلے کروائے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ آ کے حضور سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اب مجھے بتائیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے کوئی شخص قبر رسول سے جا کے مانگنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز ہی کچھ اور تھی. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ افاقی ہے تو سرکار چھوڑ دو، پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جب خلافت کا جھگڑا ہوا جو بخاری مسلم میں آیا، جھگڑے سے مراد ہے علمی اختلاف، کوئی وہ تلواریں نہیں نکلی، ثقیفہ بنی سائدہ والا، تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو تو وام بھی نہیں آیا کہ جی قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں آپ نے رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے، جو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اور 64 میں آیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے مغفرت کرواؤ، تو آئیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور قبر رسول تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، نبی علیہ السلام کی تو میت مبارک 3 دن تک باہر رکھی رہی ہے، چونکہ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھنا تھا آپ کا ٹولیوں کی شکل میں، ہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، ٹولیوں کی شکل میں ہوا، یہ الگ سے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اس وقت حضور سے تو کسی نے مشورہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ابھی قبر اطہر کے اندر نہیں گئے، تو قرآن میں آئے کہ اپنے فیصلوں میں حاکم ماننا ہے آپ کو، تو آپ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد. صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے تو افاقی نہیں بنایا ایسے، کہتے ہیں افاقی نے. ہاں جی ہاں، اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنا ہر دنیا اور آخرت کا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کریں گے، بالکل ڈائریکٹ حضور سے ہی مانگیں گے جا کے. وہ مسلم میں نہیں آتا ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرے حال اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں پیغمبر بن جاؤں. یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو. اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں. اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعاؤں ہی کراں گا, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی فرض تو نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر. میں پھر سفارش کروں گا کہ یہ بڑا لائک اسٹوڈنٹ ہے میرا, تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں, کثرت سجود سے میری مدد کر. اس میں میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیعہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے, اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں. اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا, ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو, کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن, ہو ٹائی کلندر ہوئے نا یہ ادھے کلندر سن. تو یہ رابعہ ایک عورت تھی, یہ تابعین کے دور کے اندر, بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک آدمی اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی, اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ, لعنت اللہ آئے تو آڈے کی دے ہوتے ہوئے. کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا, تنہوں تک کسی نے کھنگڑ نہیں دینا, آگ لگ دی ہے انج, کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جلی عقیدے. قرآن میں تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں, انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے. یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے, نہیں, یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی, اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے. ہاں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوتا ہوں, مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ, تو ہم اسے کہیں گے نہیں, اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ, وسیلہ, توسل, واسطہ پیغمبروں کو بنایا. جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا, اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرین میں سمجھا کریں, یہ پک اینڈ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس صحابی نے وہ والی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اب آ جائیں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں, بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں, ہر گستاخ رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں, چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو حلالی تھا, ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی اور واپس آ جائے پھر حلالی. تو ان سے پوچھیں کیوں, وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے. بعد ذالک زنیم, ولید ابن مغیرہ کے بارے میں خیر اس میں اختلاف ہے لیکن چلے ہم یہ والا معنی مان لیتے ہیں ان کا, کیا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا, اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا, اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی الاسلام کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا, تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا, تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد ذالک زنیم وہ تو خود بریلوی رہے ہیں. چلو مسلمان نہیں کہتا, مسلمان تو تم مانتے ہی نہیں کسی کو, بریلوی رہے ہیں. پھر پتا آپ کو کیا کہیں گے, نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا. اچھا تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہیں مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی, تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق تھے, وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے؟ میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا, دونوں کے دونوں کیا, تینوں کے تینوں کیا, چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے. جب اپنے پہ پڑتی ہے نا پھر ان کو سمجھ آتی ہے. پھر میلاد کے ہر جلسے جلوس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی الاسلام کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا ہے، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھی، تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنی بریلوی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے ہو، اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی یاد مسلمانوں پہ لگا رہے ہو؟ پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے، نہیں نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ. آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. ہاں اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں، کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے. ظاہر صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، اور اللہ کے بندو صحابہ کرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا. انہوں نے تو حضور کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کی اتباع کرنی ہے. لاجیکل سپیکنگ انہوں نے تو نبی الاسلام کی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا. پہلے تو وہ لوگ کون تھے، بت پرست تھے، ان کو تو اللہ کا تعارف بھی حضور کی وجہ سے ہوا، ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا نا، یہودیوں کو کہا جا رہا تھا. یہ فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے. یہ لالا بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، اس میں تھا کہ اتباع کرو، اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دوسری طرف، تو آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں 8 چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان 3 چیزوں سے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2، کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اور نمبر 3، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو. ہاں، اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاڈ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکا مارا، بخاری کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں عمر، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے، اتباع کرنا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو. صرف محبت کوئی چیز نہیں، صرف اطاعت کوئی چیز نہیں، دونوں چیزیں. اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے دیکھیں، پرچی سے ایک گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا کیفیت میرے پہ تاری ہوئی ہے. وہ پرچی کیا تھی جی؟ عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، یہ کہتا ہے جی بزرگ فرماتا ہے. پھر میں نے یہ کہنا نا بابے دشائی کوئی نہیں، ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے. یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تو پھر نبی الاسلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں، ماں باپ کوئی شاہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. مولوی کٹنگ کلپ تاکہ تیری پھر کتے علی ہو پہ. پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں، بی بچے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اوپر. تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں. ان کے سامنے آپ آیت حدیث پیش کریں، کہتے ہیں نہیں بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و حدیث. اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا، سمجھ لو نا، سمجھ رہے ہیں نا, کوئی نہیں سمجھ آیا. ان لوگوں کو نہ کانٹیکسٹ کا پتا, نہ شان نزول کا پتا, ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروائیں. کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا؟ نہیں, بڑھتا جا رہا ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی, آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا, وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا, کیونکہ ان 1400 سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور جو فرشتوں نے بھیجا, اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں اربوں لوگ نبی الاسلام کے دین کے پیروکار ہوئے, ان تمام لوگوں کے اعمال کا ثواب تو حضور کو پہنچ رہا ہے نا, ہاں, صدقہ جاریہ کے طور پر. تو آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے, تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, انہوں نے امت کو عقیدہ دیا. یہ کیا کرتے ہیں, حدیثیں پکڑتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بعد میں, یا کوئی وہ جعلی روایت جو ابن کثیر نے نقل کی, اس کے اوپر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا, قبر رسول پہ جا کے مانگنا. وہ کہتے ہیں جی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا پڑھا تھا, وہ سرکار اس نے کیا پڑھا تھا, وہ تو روایت ہی مصنف ابن ابی شیبہ کی آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. جو بخاری میں لکھا ہے وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے, وسیلہ اختیار کرتے تھے, اب چچا کو لے کے. حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کو عقیدے پتہ ہے؟ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, انہوں نے اپنی پگڑی اس پہ باندھی, حضور کے پاس آئے, حضور نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا, آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ واپسی پہ قلعے سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی, تو میں نے اپنی پگڑی باندھ لی. آپ فرمایا ادھر کر, ہاتھ پیرا بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح کبھی ٹوٹی نہیں تھی. تو سرکار آج جو بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو ہم قبر رسول پہ نہیں جائیں گے, ہاں حضور اگر دنیا موجود ہو ہم ضرور جائیں گے. اس فرق کو سمجھیں, ورنہ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اپنی ہڈی توڑوائے پھر پنڈلی کی. اگر ایک بریلوی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں تو کوئی مہنگا سودا ہے؟ ویزا ہم لگوا دیتے ہیں. یا آپ بات کریں گے کہتے ہیں جی کعبے جا کے ٹھیک کرا لو نا بندہ, وہ کعبے والے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے, اس نے تو دنیا کو سباب سے جوڑا ہوا. کعبے والے نے کہاں کہا ہے کہ 100 دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے تو بھوک ختم ہو جائے گی اور 100 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ کعبے والے نے تو کعبے کی بے حرمتی اس وقت ہوتے دیکھی جب یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی, کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہاں یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بزرگ بابوں نے جو ہے وہ دنیا سنبھالی ہوئی ہے. ہاں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے دنیا اس اعتبار سے سنبھالی ہوئی ہے کہ میں انٹروین کروں گا, نہیں. اللہ نے اپنے معاملات جو جن معاملات میں ہمیں آزادی دی ہوئی ہے وہ ہم پہ چھوڑے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اللہ نے کبھی انٹروین نہیں کرنا. وہ ایک ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی ہلاک کیا ہے, اس لیے کہ اس سال کو ایک یادگار سال بنانا تھا, حضور کی پیدائش کا سال تھا عام الفیل والا, ورنہ تو یزید نے چڑھائی کی, حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی, یزید کے دور میں خانہ کعبہ ڈیمیج ہو گیا. بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں ایک جگہ صرف آیا بخاری مسلم میں کہ دجال کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا, بس بس اتنی گارنٹیاں آئی ہیں. آپ کے بزرگوں نے تو ساری گارنٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, کتنے نے ہوں میرے بعد ڈر کے لک گئے میرے خیال ہے کدھر. ہاں تو یہ کیا عقیدے آپ نے امت کو دیے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں, چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں. اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت حدیث آپ کو کوئی بارڈر ہی نہیں کرتے. اور قرآن میں کیا آیا ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے, بڑا شوق جی نا شان نزول سننے کا. سنو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر عمر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں, رسول اللہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, ان کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں ہوئی, آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا. ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا, نبی الاسلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا نا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس تک کمیونیکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دے. تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ سب سے بہترین بندہ ہے, اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں, اس کو کریں. اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا, آواز بلند ہو گئی, قرآن کی آیات نازل ہو گئی, اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا, عبداللہ ابن ابی ملائکہ, عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا, عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا, اور وہ دو بہترین لوگ ابو بکر عمر تھے. سرکار اگر ابو بکر عمر کا یہ حال ہے تو تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے اعمال عکارت ہو جائیں گے, انہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کم ہوگی کہ حضور کو بعض کا سنائی نہیں دیتی تھی, آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. اور آج بھی روضہ شریف کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ, وہ تین بڑی بڑی جالی ہیں نا, ایگزیکٹ جہاں قبر رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ دو چھوٹے رنگ ہیں ابوبکر عمر, تو اس ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کیونکہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. ایون حاج عمرے کی کتاب جو مفتی اعظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے, قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آیت لکھی ہے, اور جو باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ جو یہ والی پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آیت لکھی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پہلے یہ آیات آتی ہیں, پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں بقیع کی طرف, اس کے اوپر لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی وہ ساری بنا دی ہے کنسٹرکشن, اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی تین آیات لکھی ہوئی تھی, انہوں نے اسی کا ہی ریپلیکا بعد میں بنایا. تو میں نے اس سے جو مدنی رزلٹ نکالا ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے. یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, مجھے بتائیں جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد, چاہے وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہوں, اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں, جو نبی الاسلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے آئیں, وہ برباد نہیں ہوں گے, ان کی دنیا بھی برباد میرے ہاتھوں, ہائے ہائے ہائے ہائے, اور آخرت بھی برباد اللہ کے ہاتھوں. میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہے نا, میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام انجانے میں آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے بھی اعمال میں اکارت کر دوں گا, اس وقت تو چلے معافی ہو گئی. تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے کون کو بلند کر دے اسے پرائرٹی دینا شروع کر دے وہ اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے, فرمان سے کسی کی فرمان کو بلند کر دینا, بلکہ کسی کے بکواس کو بلند کر دینا, فرمان تو ہے ہی نہیں مقابلے والے کا, تو وہ تو بکواس ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ. سب سے بڑے گستاخ رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے, وہ ہیں اصل میں گستاخ رسول, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. اور ان کے لیے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. لو جی ایک پرچی نے تو کینٹا لگا دیتا جی. اے تو میں ایک جنہوں کہنے نا ایک ٹیسٹر لوایا گیا کہنے نا ایک ایمی کہنے کینٹا بول سکنے ایک پرچی تے بولیا جی آلے بھی میرے دماغی بڑیاں گلانے چھڑ دو میں انہوں ایک پرچی ختم کی تھی. انسان اپنی وفات کے بعد گھر والوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ جو جسم کے آرگنز ہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں. نہیں اس طرح نہ آپ کریں. ہاں اگر واقعی کوئی آپ کا جاننے والا موجود ہے جس کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے پھر تو ہے, جنرل نہ کریں کیونکہ ضائع جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایونٹس کے اوپر جب پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے کبھی کوئی خودکش حملہ والا ایشو ہوا یا کوئی زلزلہ آ گیا تو وہ اپیل کرتے ہیں جی بلڈ ڈونیشن کی, تو ہزاروں لوگ جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اب بلڈ بینکس میں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے, وہ لوگوں کے اوریجنل خون جو انہوں نے فی سبیل اللہ دیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ نظر آتے ہیں یا وہ بوتلیں ضائع جاتی ہیں. خون آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے, آرگن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے, لیکن اگر وہاں پہ کوئی سامنے موجود ہے اس طرح جنرل کرنے سے نہیں وہ ضائع جاتا ہے. میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا. اچھا یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا جن کی وجہ سے دین پھیلا, یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے ہاں؟ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے 90 لاکھ. ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ تو اب بریلویوں نے اس دور کا مین الدین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا؟ ہاں اگر کرائیٹیریا کلمہ پڑھانا ہے. ویسے میں اپنی طرف تو آئی نہیں رہا, میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو دیوبندیوں کو اہل حدیث اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا, پہلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ, میں اپنی تو بات نہیں کرتا ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا پتا کیا کہیں گے؟ وہ دے کیدے ٹھیک نہیں سرکار, تھوڑے بابے سے بھی کیدے ٹھیک نہیں. ہاں پھر آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رنگواتا تو آپ کے بابوں کا کسی کو کلمہ پڑھانا ہمیں کوئی فرق نہیں ڈالتا. ہم نے بابوں کا کلمہ پڑھا تھا یا نبی کا کلمہ پڑھا تھا یہ بتائیں. اب ایک بابا کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد کہ بیٹا ہن پڑھ چشتی رسول اللہ, یا بیٹا ہن تو انج کر کے اللہ نبی دا صرف نہ لینا باقی جو میں دساں گا نا وہ تو کرنا ہے, تو ہم کہیں گے بڑا غدار آدمی ہے. پھر ہم یہ اسی کے لیے تو میں نے بولا ہے کہ تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کی, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اور سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں دیوبند میں اجمیر میں بغداد میں جا کے پھینک دی, غداری کی تم نے اپنے نبی کے نام کے اوپر. یہ انہوں نے نبی کے نام کو کیش کروایا, کلمہ پڑھوا کے اس کے بعد اپنا کام ڈالنا بیچ میں. تو سرکار قادیانی بھی تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں. ہاں جرمنی میں جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کلمہ مان رہے ہیں ان کا؟ کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ فارغ ہے. باقی یہ جو آپ نے اگر اس میں خدا نخواستہ میری طرف اشارہ تھا, یقیناً میری طرف اشارہ ہے, تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا. بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی؟ ہاں. یا میں نے اس کے گلے میں کوئی 3 رنگ والا یا 4 رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ یہ تو میری جماعت میں آ گیا, یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو؟ نہیں. جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے؟ آپ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں میں نے تو اپنی آڈینس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ نہیں ہوتا, جو بھی آئے گا اتھے ہی آ کے جفی پائے گا. میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں. اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کو تو چھوڑ دیں, آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہیں. اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں. دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی, آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی. دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلائیں گے, دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تھوڑے نال بات کریں گے فل وقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا, اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں اسلام کے پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی. یہ فتنہ عربی والا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مکہ مدینہ کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا. ان کا تو فراڈ چل رہا تھا, ان کے چندے تو چل رہے تھے, ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا, کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی بات کریں. اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے, جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے, نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے. سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے. نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں, نہ کوئی سول سوسائٹی تھی, نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا. اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے, جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, اس پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو. تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے. آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو, تو یہاں میں اپنے وہی 3-4 بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہم. یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے. تو اب تبدیلی الحمدللہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے, اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے. کیا کوئی عورت اپنے سسرال سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہ سکتی ہے اور والد بھی اس کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں جی سسرال, آپ نے خاوند کا ذکر تک ہی نہیں اس میں لکھا کہیں, وہ بےچارا کدھر گیا؟ جھگڑا سسرال سے ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کے رہ رہی ہے, خاوند کتھے ہے؟ اگر تو خاوند کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے نا اپنے وہاں پہ میکے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن خاوند کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی, تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاوند اگر اس کی مٹھی میں ہے تو خاوند کو کہہ کے تو اپنا گھر الگ کر لے. خاوند کا کام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, وہ کرے گا. خاوند کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ سپورٹیو ہوگی, تو بجائے آپ ادھر جانے کے درمیان میں اٹکے نا. کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ سنت ہے. انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں, اس میں نگ لگانا بھی سنت ہے, جائز ہے. دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے, بائیں ہاتھ میں بھی سنت ہے, ثابت ہے. یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یاسین کا کوئی مطلب نہیں ہے جی, یہ حروف مقطعات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر مشہور ہو گیا نا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, اور وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو لوگوں نے نام پھر یاسین رکھنے شروع کر دیے. اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن کے آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف مقطعات کا معنی تو صحابہ اکرام کو نہیں نبی علیہ السلام نے بتایا, یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں؟ ہفتے میں 1-2 دن اگر نمازیں جمع کی جائیں کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے؟ بالکل جی کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. روٹین نہ بنائے. روٹین یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہے. ایون نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا, اس میں پانچوں نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی, جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی جو مرضی ہو جائے. ہمارے محلے میں اہل حدیث کتنی بڑی مسجد ہے, ذرا سی بارش ہوتی تھی نمازیں جمع کرتے تھے, اب بے شک اولے بھی پڑے نا میری ضد کی وجہ سے وہ نمازیں جمع کرنی چھوڑ گئے. اب اتنی ضد تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو کبھی کبھار آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل کریں, لیکن روٹین نہ بنائیں. روٹین پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کمزوری ضرور ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا. ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا. اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا. اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. گناہ روزانہ ہزار دفعہ بھی ہو جائے آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے. ہاں, رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں, اس میں تجدید ایمان بھی ہے, اس میں توبہ بھی ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو توبہ آپ کرتے رہیں, توبہ قبول ہوگی, اور توبہ ایسی قبول ہونے والی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا نا, یعنی موت کا غرغرہ نہیں آتا, توبہ قبول ہے. تو توبہ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا. گناہوں سے توبہ کا بیان, صغیرہ اور کبیرہ گناہ, یہ مختلف ٹائٹلز لکھے تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ. رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں, وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں. گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں. بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا, کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا, آپ نے یہ بتانا ہے ہم مسلمان ہیں. انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے, بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے, وہی گروہ ہے جو نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت تھے علیہ السلام اجمعین. وہ آگے کو رہ دیں جی پھر بھی, انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں, قرآن میں لکھا ہوا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو, تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں. پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں, وہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں, یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں. یہ تو خبر تھی. خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی الاسلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا, دست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو انہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہ میں مسلمان ہوں. لو جی میری اے تونوں میں اعلانیہ کہنا, تو یہ دس جنہ کیسی صرف مسلمان آ, انہوں سمجھ لگ جائے گا کہڑے اسٹیشن رو بول رہے ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے, مشرک نہیں تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وانا اول المسلمین, اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا. تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی, اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہے, فرقوں سے بیزار ہو چکا ہوا ہے اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں, اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتا چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا, تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ آپ کا کف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتا چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو وہ ٹوری جان جائے, ہاں وہ بھی اس سے کری جی آئے ہو من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی یہ والا جو آپ کام کہہ رہے ہیں نا, یہ رشتے کی کوئی ایپ شیپ بنانا, بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے, ہمارے سے اوپر کا کام ہے یہ. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے نہیں مان رہے, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی, ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں, واضح حدیث ہے. اور یہ حرکت نہ کریں. میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو ہاں, اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائے آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ قائل کریں جا کے, ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجیں. مولا علی الاسلام کون سا رنگ پہنتے تھے؟ نگ, پتہ نہیں یار اتنا تو مجھے نہیں پتا, سوری. کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. میری دادی جان کو کئی سالوں سے ان کے سسرال کی طرف سے مرے ہوئے رشتے دار آتے ہیں. اچھا, خواب میں آتے ہوں گے نا؟ کئی سالوں سے آ رہے ہیں واقعی. تو وہ یہ جو اس طرح کی دادیاں نانیاں جو گھر والوں سے تنگ ہوتی ہیں نا, وہ اکثر صبح اٹھ کے کہنے ہیں منو میرے مرے ہوئے رشتے دار ملن آئے سر. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو, میں اور چلنی ہے چاند دن مہمان ہے, اور 40-50 سال تک آتے ہی رہتے ہیں. اور بعض دادیاں نانیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ سارے گھر والوں کو مروا کے ہی مرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی یہ جو آتے ہیں نا ان اپنی دادی, اگر یہ تو میں نے مزاح میں ایک بات کی نا, اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے نا تو انہیں کہیں کہ وہ تمام رشتے دار جو آپ کو خواب میں آ کے ملتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں, ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں. ایک جنرل چیز یاد رکھیں, رشتے داروں کا حق ہے آپ کے اوپر. تو جو بھی آپ کو مرا ہوا بندہ ملے, اچھی حالت میں ملے بری حالت میں, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے, صدقہ اور خیرات کرنا ہے اس کی طرف سے تاکہ اسے ثواب پہنچے اس کا. میرے والد صاحب ایک دربار پر جاتے ہیں, وہاں لوگ مزار کے سامنے جھکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کرنے دو, بس اپنا عقیدہ درست رکھو. ان کو کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی تو درست نہیں ہے نا, دربار پہ کیا لینے گئے آپ؟ جی مسلم میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, درباروں پہ جانے کا ذکر نہیں ہے. درباروں کی تو ممانعت ہے مسلم شریف میں, کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے, اور قبروں پہ عمارتیں بنانے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے. تو انہیں یہ بتائیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر میں نے اجازت تو دے دی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ مزار پہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ یہ جو بزرگ دفن ہے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے مریدوں سے, جو مریدوں کے سامنے کرتے تھے, سارے گناہ یا اللہ معاف کر دے, اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو, یہ ساری دعائیں آپ کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا غائبانہ نماز جنازہ یہاں سے پڑھ دیں گے ہم, ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ استقامت اور کنسسٹنسی کس طرح لائی جائے, جس طرح آپ 15 سالوں سے اتوار کلاس کر رہے ہیں. اس طرح کی استقامت ہر بندے میں نہیں آ سکتی. آپ فی الحال اپنے انڈیویجول لیول پہ استقامت کریں, اور اس کا طریقہ ہے اچھی صحبت کرنا. اچھی صحبت کے بغیر آپ کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آپ کبھی بھی اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے. صحبت تو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت نے جو اتنی ٹف روٹین اپنے فالوورز کو یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دی ہوئی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ کانٹینیوس وہ جڑے رہتے ہیں. مہینے میں 3 دن لگانے ہیں آپ نے, سال میں ایک چلا لگانا ہے, روزانہ فجر کے بعد مشورہ ہونا ہے, اور رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تعلیم والا معاملہ ہونا ہے روزانہ, اور ہفتے میں ایک دفعہ بدھ والے دن عموماً وہ پورے علاقے کا جسے وہ گشت کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو کنٹینیوس وہ ماحول والا معاملہ کیا ہوتا ہے نا, تب جا کے وہ ایک اسٹرانگ جماعت بنتی ہے. کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ان کے پاس اس طرح آپ سوشل میڈیا والا کوئی نیٹ ورک وہ اس طرح یوز نہیں کرتے, اس کے باوجود ایک پورے بڑے کام کو آلموسٹ 170 ملکوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پرماننٹلی ایک ماحول دیا ہوا ہے. ہمیں جو عقیدے میں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میں آپ کو ایک سسٹم کی مضبوطی بتا رہا ہوں. 1,00,000 کے قریب لوگ ہر وقت جماعتوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مرکز بنایا ہوا ہے اور پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ اچھے ماحول کی برکت ہے. اور یہ اچھا ماحول میں اچھا عقیدہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی استقامت اس طرح کی حاصل کرنی ہے, کیونکہ یہی سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی والوں میں بھی نظر آئے گا. بابا جانی والی جو جماعت ہے وہاں پہ بھی, یہاں 3 دن ہے مہینے میں, وہاں 4 دن کا مدنی قافلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ 40 دن کا چلہ انہوں نے بنایا تھا, انہوں نے 30 دن کا بنا لیا ہوا, یعنی دن مختلف کیے ہوئے, پھر ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں مختلف. وہاں پہ اگر وہ ترتیب لفظ یوز کرتے تھے نا, دعوت اسلامی میں ہم رہے ہیں, وہاں پہ آپ ترتیب کا لفظ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ یہ تبلیغی جماعت والے یوز کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ترکیب لفظ انٹروڈیوس کروایا کاف کے ساتھ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دونوں جماعتوں میں رہا ہوں, باقاعدہ نا وہ ٹرمز ڈیوائز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جماعت کے ساتھ جانا, یہ ٹرم کبھی بھی دعوت اسلامی والے یوز نہیں کریں گے, وہ کہیں گے قافلے کے ساتھ جانا. ہاں, کیونکہ جماعت کا مطلب جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. ہاں, سروزہ لگانا وہ نہیں کبھی کہیں گے, وہ 4 دن کا مدنی قافلہ کہیں گے. تو اس طرح انہوں نے ٹرمز, اچھا انہوں نے شب جمعہ کی ٹرم یوز کی نا, دعوت اسلامی والے کبھی شب جمعہ نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع, حالانکہ وہ بھی شب جمعہ کو ہی ہوتا تھا جب تک جمعے کی چھٹی تھی. اب بھی کئی جگہ شب جمعہ کو ہو رہا ہے, لیکن بڑے سٹیز کے اندر شب اتوار کو ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ ویکینڈ بنتا ہے. تو یہ ٹرمز انہوں نے تو اچھے, یہ تو میں نے ایک آپ کو لائٹر موڈ میں ساری بات کی. اب اس طرح آج کے دور میں اچھے ماحول کے لیے یوٹیوب سے بہتر کوئی آپشن نہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ قرآن کے لیکچرز دیکھیں, اس کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر نیشنل جیوگرافی کا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں. یہ نہیں ہر وقت میں کہتا ہوں کہ آپ تلاوت ہی سنتے رہیں یوٹیوب کے اوپر, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اچھی صحبت یہ ہے, اور اگر کوئی دوست اچھے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھیں. اناف کی کنوت وطر کی دعا مصنف ابن شیبہ موجود ہے, آپ نے اس کا ذکر نہیں, میں نے کیا میرے بھائی, کیوں نہیں. کنوت وطر کے لیے تو وہ دعا ثابت نہیں ہے, وہ کنوت نازلہ کے لیے تو ثابت ہے. اور اگر کنوت وطر کا ذکر ہے تو وہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایتیں درست نہیں. وہ سلک کبرا البیہقی سے میں نے بیان کی تھی, میں نے دعا کا کبھی بھی انکار نہیں کیا. اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو بڑی بہترین دعا ہے, میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا. حضرت عمر سے ثابت ہے. میں نے وطر کے اوپر, کیا یہ آپ کے علم ہے؟ میرے علم میں تو یہ ہے میرے بھائی, 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے وطر کے اوپر 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, مسئلہ 130. اس میں میں نے یہ والی جو احناب والی دعائے قنوت ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت ہے. لیکن یہ کس وقت ثابت ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے. ہاں, وطر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وطر میں آپ قنوت نازلہ کر رہے ہیں, جس طرح امام کعبہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کبھی کبھار وہ قنوت نازلہ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یعنی کافروں کے اوپر بد دعا کرنا اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا, اگر وہ ہونا تو پھر اس میں آپ قنوت وطر میں بھی قنوت نازلہ والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں, اور قنوت وطر کو آپ قنوت نازلہ کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, یہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو بخاری میں آیا کہ آپ نے جو رکوع کی سے پہلے دعا کرنی ہے وطر کی, 1002 نمبر حدیث ہے. لیکن اگر قنوت نازلہ آپ کر رہے ہیں نماز وطر میں, وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے عبی ابن کعب سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ والی دعائیں بھی مانگی اور قنوت نازلہ بھی پڑھی وطر کے اندر, وہ جائز ہے پڑھنا. باقی جو آپ نے اناف کا ذکر کیا, اناف سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدوں کے اوپر ہے. فروعی مسائل تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی, یہ مسئلہ ہے عقیدے کا, کہ اناف نے جو عقیدے کلیم کیے ہیں وہ امام حنیفہ سے نہیں ثابت. یعنی امام حنیفہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرض سے افضل سمجھتا ہوں. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا قائل ہوں. ہاں جی, اور یہ جتنے عقیدے انہوں نے اناف نے کلیم کیے ہیں یہ امام حنیفہ سے کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے جبکہ سورہ بقرہ میں رسولوں کے قتل کا ذکر ہے. وہ جو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے 5 سال پہلے, کہ رسول با معنی نبی کے بھی آ جاتا ہے. رسول تو صحابہ کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو انبیاء کرام اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا, ٹھیک ہے. رسول امن گاندھی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے, جب گاندھی گئے تھے وہاں تو لکھا تھا رسول امن. وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں, بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام بر, پیغام لانے والوں کے معنی میں آتا ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا رسول قتل ہوئے, وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں. لیکن رسول جب ٹرم کے طور پہ جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ ٹرم ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبی بھیجے جن میں 315 رسول تھے. اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا, تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو, رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا, آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا. انہوں نے صرف دعوت توحید دی ہے. لیکن یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. اور قوم میں پھر ہلاک بھی ہوئی. یونس علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ایک ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی. باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے, تو رسول کہاں سے رہ جائے گا. وہ خود سوچیں, دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے, اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا. آپ کی عقل کام کرتی ہے, رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان الٹ گیا. اسی لیے قرآن میں ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے, تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں بلکہ نبیوں کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر, کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہ تین ٹرمز آپ نے یاد رکھنی, یہ انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں, رسول اور نبی. بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے. اب ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں, لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں, انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں نا, کیونکہ نبی بھی ہیں لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے. تو نبی اور رسول انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم. اب مجھے بتائیں, نبی اسلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں وانا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلم میں ہوں, تو کیا نبی اسلام مسلم ہے؟ نبی اسلام تو مؤمن ہے, اعلی ترین ڈگری. بلکہ مؤمن ہے ہی وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کہہ کے مومن کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں, انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شیعہ حضرات تو اپنے آج کے لوگوں کے لیے بھی ٹرم مومنین استعمال کرتے ہیں, حالانکہ آج کوئی وسوق کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے. آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. صحابہ اہل بیت کے بعد ہم کسی شخص کو وسوق سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے, صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا. ہاں, لیکن عموماً ہم اہل ایمان, اے ایمان والو جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا, تو ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم میں, اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پہ بات نہ کریں, ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے آئے, تو جی سوا ارب سے زیادہ, بلکہ ڈیڑھ, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں 2 ارب ہو چکے ہیں, وہ آپ مومن کہہ لیں انہیں مسلم کہہ لیں. لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال. جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے, قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, عموماً یہی مطلب ہوتا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا قتال کے لیے جہاد کا لفظ نہیں آیا؟ بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے. قتال تو ابھی ماڈرن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا مدودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے, ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے. حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ قتال ہوتا ہے. لیکن جہاد بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہیں. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو, وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پہ, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے. تو یہ ٹرم انٹرچینجبل ہے. تین جوڑیاں آپ نے یاد رکھنی ہے, جہاد اور قتال, مؤمن اور مسلم, اور رسول اور نبی. یہ انٹرچینجبل ورڈز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ کس ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے, پھر اس وقت وہ پھر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت یہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے چھوڑنے کے. پہلی تو بات یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, یہ ہاجرہ نہیں ہے, یہ ہاجر لفظ ہے. اب اردو میں تو شوق ہوتا ہے نا ہمیں, جب تک ہم نے فیمل بنانے کے لیے ہے نا ساتھ جوڑ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں مسلمان چکے ہو گئی نہیں ہے, ان کے لیے بھی آپ سنتے ہوں گے ہندا, ہندا نے جی یہ کیا, ہندا نے. وہ ہندا لفظ ہی غلط ہے, یہ ہند ہے. اے چھوٹی نال نہ پا دیا کرو, ہر بار نہیں ہے آندھی, یہ ہاجر لفظ ہے. تو حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی بیوی, دیکھیں قرآن میں جو ذکر ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر, وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑا تھا, اور پھر وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ زمزم نکلا. باقی یہ جو آپ ساتھ تفصیل جوڑ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا, ہاں تو یہ تو کوئی ایسی مایوب بات تو نہیں ہے. اس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. سوکنوں والا معاملہ تو ہوتا ہی تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ بظاہر ریزن تو یہی بنی ہے, لیکن اصل میں جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی نا. اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے اس طرح کے اتنے بڑے ڈیسیجن نہیں کوئی کرتے تھے کہ وہ ایک بیابان کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں اس طریقے سے. وہ اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی, انیشیٹو کسی بھی وجہ سے ہوا ہوتا ہے نا. جیسے صحابہ کرام اگر شہید ہوئے ہیں تو کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں نا, تو وہ انیشیٹو تو وہیں سے ہوا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی میں رکھا. تو یہ پاسبل ہے, اس میں تو کوئی دو کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں. ریزن تو اس کی بظاہر کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ وہی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی. اور باقی یہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اختلاف ہونا یہ نیچرل ہے. نبی اسلام کی اپنی بیویوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہو جایا کرتے تھے, بلکہ پرماننٹلی دو گروپ بنے ہوئے تھے, ایک سیدہ عائشہ اور حفصہ والا گروپ تھا اور دوسرا گروپ دوسری طرف تھا. لیکن وہ مطلب ایک پروفیشنل جیلسی کے طور پہ تھا, دشمنی نہیں تھی. بخاری میں ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شور سے دغا نہ کرتی, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں نا بخاری مسلم میں, ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. کہ ظاہر ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. اس کا کبھی آپ نے یہ رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ حضرت آدم کی غلطی یا اجتہادی خطا ہم بھگت رہے ہیں. نہیں, یہ تو اللہ کا پلان تھا, اس کی ایگزیکیوشن جس ذریعے سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ نے تو پہلے ہی کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا. تو وہ سبب اس کا کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, ان کو آپ نے اسی معنوں میں لینا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے خوش ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ ہمیں خوب گناہ کرنے چاہیے پھر تاکہ معافی مانگ کے خوب اللہ کو خوش کرے, تو ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کروا. نبی اسلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. نبی اسلام بیسیکلی تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا. اگر اللہ کا مقصد کوئی ایسی مخلوق بنانا ہوتا جو غلطی نہ کرتی تو وہ پہلے ہی اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے, تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنانا تھا, پھر ختم کر کے کوئی اور مخلوق لیا تھا, کیونکہ آلریڈی ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے جو غلطی نہیں کرتی. یہ معنی اس کا لینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جتنی احادیث ہیں نا ان کو آپ نے اس طریقے سے اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر توڑ موڑ کے نہیں بلکہ ڈاکٹرن میں سمجھنا ہے. یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ ڈاکٹرن سمجھنا ضروری ہے. اور یہ ہو جاتا ہے, آپ بھی عموماً الفاظ کے اندر ایسے جملے بول جاتے ہیں جو آپ کے مزاج والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی. میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی, اگر آپ بال کی کھال اتارے نا, بخاری کو تو چھوڑ دیں, میں قرآن میں آپ کو کئی باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس آیت کے بعد کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نبی الاسلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ ہدایت تو اللہ نہیں دینی ہے, لہذا حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. واضح لکھا ہے انک لا تہدی, تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے. تو پھر حضور پوری زندگی تکلیفیں کو کاٹتے رہے, تو پھر آپ اس کی تاویل کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے, قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات قبول کرنے والا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا, اور اگر قابل نہیں ہے نا تو چاہے حضور کا چچا ابو لہب بھی ہوا نا اسے ہدایت نہیں ملنی. اور اگر ہدایت کا مادہ موجود ہے تو چاہے سلمان فارسی ہوا نا تو اتنے مذہب بدل کے اسلام تک پہنچ ہی جائے گا. دین کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں بھائی, تو پھر انک لا تہدی, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اس کا آپ یہ مطلب کیا نکالنا شروع کر دیں گے. تو قرآن میں دوسری جگہ ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم, اے نبی بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دیتے, اور دوسری جگہ پتہ کیا ہے انک لا تہدی, یہ لام تاکید والی ہے. اگر لا کو چھوٹا کر کے زبر والی لا بنا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل الٹ, ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. دونوں باتیں 180 ڈگری بالکل درست ہے اپنی اپنی جگہ. وہاں مراد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے, صرف دعوت دیتے ہیں, آپ ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے. اور یہاں جب آیا کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں, مراد یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ لہذا علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں قرآن دیس ڈیک نہ پڑا گیا ہو. یہ میں جوک کے طور پر بات کر, یہ ظالموں کی یہ بات آدھی درست ہے کہ کوئی غلط رزلٹ نکالتے ہیں, لیکن یہ جو ظالم کہتے ہیں نا پڑھو, نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھاتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ, پھر ہم نے وہ مسئلے بھی بتائے جو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے, جو وہ بےچارے حل کرتے کرتے ہی مر گئے, ان سے حل نہیں ہوئے, ہم نے حل کر کے بتائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ کسی آپٹیمل سولوشن تک پہنچے, لیکن چونکہ قرآن و سنت کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت اور آخرت کی فکر ہے, وہ ہر بندہ ڈائریکٹ پڑھ کے بھی لے سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کے دقیق مسائل ہیں نا, یہ واقعی اہل علم نے سالو کرنے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بھئی جب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا. یہ کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا جی انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں, تسی پڑھاؤ. نہیں, ہم فضائل مال ختم ہوگی تو پڑھاؤں گے نا, پوری زندگی فضائل مال ہی نہیں مکتی. فضانے سنت ختم ہوئے گی تو پڑھاواں گے نا. نہیں, تبلیغی جماعت میں 25 سال پہلے بھی 6 نمبر اس نے یاد کیے تھے, 25 سال بعد بھی 25 لائنیں نہیں قرآن کی ترجمے سے پڑھ سکتے. دعوت اسلامی میں 25 سال پہلے گئے تھے, فضانے سنت پڑھ رہے تھے, 25 سال بعد بھی فضانے سنت پڑھ رہے, قرآن کا ایک ایک صفحہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو کیا نکلا؟ ہمارے استاد جاوید احمد گاندھی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی, جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت اور یہ باقی جو جماعتوں سے آپ کو کیا اختلاف ہے, انہوں نے بڑے پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا پوری زندگی 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں, یہ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اینڈ تک وہی رہتا ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں آنی. امپروومنٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے اینی داڑھی سی اونانی ہو گئی ہے, پہلے اینی پگڑی سی اونانی ہو گئی ہے, پہلے اینی تسبیح سی اونانی لمبی ہو گئی ہے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے, علم کی امپروومنٹ, اور علم ہی جینون جو قرآن و سنت میں آیا. لہذا اس طرح کے جو دقیق مسائل ہیں اس کے لیے سورہ توبہ میں آیا ہے, سورہ توبہ کے اینڈ پہ, اس پہ میرا کلپ کئی سال پہلے ریکارڈ ہے, اس ٹاپک کو میں ایڈریس کر چکا ہوں 2016 میں. علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ, کہتے ہیں انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرواتے ہیں. میں ہی تو کہتا ہوں علماء کے پاس جاؤ, میں نے کیوں متنفر کروانا ہے؟ ہاں مترفر میں اس لیے کروا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں علماء سے جا کے کہنا ہے بتاؤ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. منو اے نا دسو بزرگ فرماتے ہیں یہ من دسو گال ہے نا ماں بھن دی. ہاں یہ ان کے نزدیک گال ہی ہے. علماء سے پوچھے بلکہ میں نے پوچھو انہوں کتنے لکھے آ جائے. یہ تو کہتا ہے نا انجینئر کے پاس آپ نے نہیں جانا. میں کہنا جاؤ انہوں نے پوچھو کتنے لکھے آیا کتوں گلا کرتے ہو. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ہی سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نکلے وہ علم میں مہارت حاصل کرے اور آ کر اپنے قبیلے والوں کو ایجوکیٹ کرے. تو قرآن کی آیت ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے یا احمد ادال پیدا ہو جائیں گے یا مدودی پیدا ہو جائیں گے یا ڈاکٹر سرار پیدا ہو جائیں گے. نہیں, سرکار پہلے بھی ایسا نہیں ہوا, آندھا بھی ایسا نہیں ہونا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاند ایک ہی ہوتے ہیں, باقی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ یہ پاسبل ہے. دیکھیں نا پوری دنیا, اگر مجھے بتائیں پوری دنیا اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے تو بھینس بکریوں کو کون پالے گا؟ اور اگر پوری دنیا صرف بھینس بکریاں پالنا شروع کر دے تو مکان کون بنائے گا؟ تو اسپیشلائزڈ لوگ جو ہے نا ہر فیلڈ میں موجود ہوں گے. اچھا یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو نا انجینئر صاحب نے ہماری بات مان لی ہے نا. وہ سرکار میں نے یہ بات ان پرنسپل مانی ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے علماء جو ہیں اسپیشلائزڈ ہیں دین میں, جن کی حالت یہ ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے مر جاتے ہیں اور تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور تفسیر ختم کرنے کے بعد بھی پھر قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے قرآن و حدیث کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں یہ نوی چیز مارکیٹ آ گئی ہے تو میمز تک تک ہے نا میرے تو پھر تمہیں پتا نا کیفیت. چھت پر جانوروں کے پتلے لگانا جائز ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. اچھا شکر ہے میں اگو پڑھ لیا. پہلے اس سے تک تو بالکل جائز ہے جو یہ آپ نے پتلے لگائے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر بھی, اس لیے کہ وہ جانوروں کو روکنے کے لیے. لیکن یہ جو لکھا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے, سرکار ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے. نبی الاسلام کہا کرتے تھے اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں بھی اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو. ہائے ہائے ہائے ہائے بنو میت شاہی کوئی نہیں. سرکار حسن و حسین کو اللہ تعالی کے نبی الاسلام کمپیر کر رہے ہیں اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ, ابراہیم کے دو بیٹے اور میرے دو بیٹے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ کلمات ہیں, یہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ لکھے بھی ہوئے ہیں. اگر کسی نے یاد کرنے ہو نا بالکل اینڈ پہ جا کے حضرت حسین علیہ السلام والا جب چیپٹر میرا آخری ہے نا, اس میں میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے ابو داؤد اور بخاری سے. تو ان الفاظ کے ساتھ وہ دم ڈالا کرتے تھے. تو دم آپ ڈالیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے اس پہ دم ڈالا کرتے تھے. بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین صورتیں, المعوذات, تین پناہ دینے والی صورتیں, تین تعویذات, یہ اوریجنل تعویذ اور لٹکانے والا نہیں. شہد کی بوتل آپ نے گلے میں نہیں لٹکانی, چاٹنے سے شفا ہے. اس طریقے سے قرآن کا تعویذ گلے میں نہیں لٹکانا, پڑھنے سے شفا ہے. تو بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام آخری تین صورتیں المعوذات, سورہ الاخلاص اور المعوذتین, دو صورتیں آخری, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تین صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملتے تھے. اور ابو داؤد میں آیا کہ نبی الاسلام نے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک ایک دفعہ آخری تین صورتیں پڑھی جائیں. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو صبح و شام یہ تین تین دفعہ یہ تین صورتیں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی, جنات سے, نظر بد سے, ہر طرح کے اس طرح کے آسیب کے سایوں سے. میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, کیا یہ ملک سے غداری ہے؟ ملک سے غداری تو نہیں ہے, یہ تو ملک کے ساتھ وفاداری ہے. کیونکہ ملک میں تو غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے سے ہماری اکانومی چھین لی, ہاں جی ہماری معیشت برباد کر کے رکھ دی اور اس ملک کو لوٹ کے اپنی جدادیں بنائی. غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جو بےچارے بیٹھے ہیں وہ کہاں سے غدار ہیں؟ ان کے ریمیٹنس کے اوپر تو ملک چل رہا ہے. میں رات کو بھی وہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ 33 ارب ڈالر ریمیٹنس کے پاکستان میں آتے ہیں. مجھے بتائیں 33 ارب ڈالر پاکستان تو پوری زندگی نہیں کما سکتا. جو ہر سال آپ کو پاکستانی وہاں سے بھیج رہے ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ وفادار وہ ہیں جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں اور باہر جا کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نگ پہنتے تھے؟ عقیق کے بارے میں آیا جی, کوئی بھی اور بھی نگ بھی پہن سکتے ہیں. جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ جوائن کیا ہوا ہے, ہمارے استاد فرقہ واریت کے متعلق گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں, ہمیں ان سے الحاق جاری رکھنا چاہیے. جی تو وہ فرقہ واریت پھیلانے سے منع کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ. جو گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, گفتگو کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو, کلاس میں تو گفتگو نہ کریں, گفتگو تو اس سے کریں جس کا انٹرسٹ ہے. اگر پینٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو فولڈ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ہر وقت ہی فولڈ کر کے رکھتے ہیں نا, پھر آپ کو چھوٹی بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے. جس طرح آپ شلوار بھی آپ دیکھیں نا, نیچے فولڈ ہوئی بھی بکرم ڈلا ہوتا ہے نا, یا آپ کے کف جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی اس کا حصہ ہے نا. کیا بزرگوں کی غلطی نکالنے کا مطلب ان کی کتابوں کو غلط کہنا ہے یا بزرگ خود بھی غلط ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں جی, اس طرح ہی ہیں. ہم صرف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ مخلص تھے, بس سیدھی بات. اور اگر آپ کو یقین نہ ہے, آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندیوں کے بزرگ ٹھیک تھے, کیا کہیں گے؟ آپ پہ ساری گلا کرتے ہیں, میں کر رہا تھا کہتے رہے انجینئر صاحب, کہتے رہے کیا دیوبندیوں کے فالوورز نے بریلویوں کے بزرگوں کو ٹھیک مان لیا, وہ تو شیطانی لشکر کہتے ہیں. تو بزرگوں تو سارے گالا کرتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا لانچ کیا ہو. بہت سے امام خطبہ دیتے وقت قسمیں اٹھاتے ہیں, کیا یہ قسمیں اٹھانا صحیح ہے؟ قسمیں اٹھا کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں, یہ غلط ہے جی. یہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا مال بیچنے کے لیے تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو ان کی برکت ختم ہوئی ہے, دوسرے خطبے کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ قسمیں کھانا غلط ہے جی. اس طریقے سے مسلم شریف کی حدیث 6409 کے بارے میں قاری ظہور احمد فیضی نے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جی میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ محدثین کا کلام ہے, وہ جو ابو سفیان والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, آگے آپ نے لکھ بھی دی ہے. ہاں جی, اس کے اوپر ہمارے استاد جو شیخ زبیر زئی صاحب تھے نا, انہوں نے الحدیث سالے میں ایک پورا مضمون بھی لکھا ہے کہ یہ راوی نے تین مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا, یہ راوی کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے, باقی وہ باتیں درست ہیں. لیکن کلام ابن جوزی نے بھی کیا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا کوئی انسان یا ولی بغیر پڑھے کتابیں لکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ انہیں پڑھاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے بغیر پڑھے تو یہ لکھنا تو دور کی بات, یہ پڑھ بھی نہیں سکتے, جھوٹ بولتے ہیں آپ کو, کیسے کون پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ کون حقدار تھا؟ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. وہ کس لیے آتے تھے؟ حضور سے دین سیکھنے. آپ نے تو نہیں کیا کہ سجے پاسے اسلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے سارے ناظرہ ہو گئے. اور پھر صحیح بخاری میں جب آیا کہ جنگ جمامہ جو مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ تھی, جب اس میں کثرت سے وفات شہید ہوئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہم نبی الاسلام کے جو لکھوائے نوٹس ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے مصحف کی ترتیب بھی دیں. ابھی تک صرف حفاظ اپنے اس کریمنگ کے اوپر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے فجر کی نماز پڑھائیں تو حافظ جتنے کٹ پہ انہیں سارے سجے پاسے نیت کر لو تو اسلام پھیرنے تو سارے حافظ بنا دیں گے. ہونا چاہیے تھا نا. ان بچاروں کو تو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ قرآن آگے کیسے لے کے چلنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, کتنے جا کے میں 60 پہ مارنا وا. تو صحابہ کرام تو اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ اب آگے کرنا کیا ہے, کیونکہ یہی آپ کو کہتے ہیں نا جی کوئی غوث کتب ابدال جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھئی اگر آپ کے بابے دائیں طرف سلام پھیر کے حافظ بناتے ہیں, بائیں طرف ناظرہ بناتے ہیں, تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنا لیا؟ جنگ جمامہ پہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ جی آپ قرآن کو جو ہے ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر کرنے کے اوپر توجہ دیں, ہم صرف زبانی کرائمنگ پہ نہ رکھیں کیونکہ حافظ شہید ہو گئے ہیں. ان چیز ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایک منٹ جو اور حافظ بنا لینا. ہاں کتنے دماغ جاتا ہے میرا, دیکھو. صحیح مسلم میں لکھا ہے جب کوئی انسان نفل پڑتا ہے تو میں اس کے جسم کے اجزاء بن جاتا ہوں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی. یہ کون سی حدیث ہے جی, یہ جو آپ نے لکھا ہے؟ یہ کیا الفاظ پڑھے جس کا یہ سوال ہے وہ حدیث پڑھے, کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف میں کیا حدیث ہے جی؟ مسلم شریف سے ڈائریکٹ پڑھنی ہے کسی کی پوسٹ نہیں ہے پڑھنی. ہاں تو یہ میں نے سیدھی پکڑ لیا, وہ بخاری میں ہے, اس کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے. یہ دی مسلم میں نہیں, یہ بخاری میں ہے. میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں, اس نام سے میرا کلپ ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لینا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں بن گئے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ محاورتن بات ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. یہ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے. ایون کشف المعجوب میں بخاری کی اس حدیث ہی تو انہوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے کہ جی بابے بڑے پہنچے ہوتے ہیں, اللہ کہنا میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں. پوری حدیث نہ کشف المعجوب والے بابے نے پوری حدیث کو ڈسکس کیا نہ یہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اینڈ پہ لکھا ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ, پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں, دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. وہ تو خود اللہ سے مانگ رہا ہے, وہ بابا تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے میرے راستے پہ چلتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی لگی رہتی ہیں. اس کا جواب پتا وہ آگے کہہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اس نے کیا تھا تو اسے انعام ملا ہے نا, کہ وہ اللہ کا مطیع تھا تو اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, وہ انعام تو اسے ملا لیکن اس انعام کے اوپر استقامت وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. سرکار ایک دن پانچ نمازاں تکبیر اللہ پڑھنا بڑا آسان ہے, ایک ہفتہ بھی آسان ہے, پوری زندگی پڑھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے, اس میں 5 دھوکے انہوں نے قرآن سے دیے تھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور 5 حدیثوں سے, ان میں بھی میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا. اور جن مولویوں نے یہ کلپ بنایا تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے میری وہ ویڈیو لے کے جوڑ کے بڑے زبردست کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں, یہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. تعویذ دھاگا پہننا جائز ہے نہیں, تعویذ کے اوپر میں پہلے بات کر چکا. تعویذ صرف وہی ہے جو آخری 3 سورتیں پڑھ کے پونگنی ہے آپ نے. علی بھائی کیشیا اما نے جھوٹا ہے, اگر نہیں تو پھر آپ کے ممبر وصول کافی اور باقی حدیث نہیں. یار بات یہ ہے کہ ہم اوور آل تو ظاہر ہے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہی بات کر رہے ہیں نا, جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ کی, اس میں تو ہم سنی کے منج کے اوپر ہے. شیعہ منج کے ساتھ ہمارا اختلاف ضرور ہے لیکن ہم کافر نہیں سمجھتے انہیں. ہمیں تو کئی معاملات میں شیعہ سے زیادہ سنیوں کے کئی معاملات کے اندر اختلاف ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنیوں کو کوئی کافر سمجھتے ہیں, اختلاف ہے رائے. باقی آپ نے کہا شیعہ منج کی کوئی کتاب نہیں, شیعہ منج کی جو بنیادی کتاب ہے وہ یہ سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے قرآن اور اہل بیت, قرآن پہلے نمبر پہ ہے. اور جس شیعہ کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے, ٹھیک ہے جی. سنی شیعہ کی کامن کتاب قرآن ہے, عقیدے قرآن سے ہوں گے, عقیدے نہ بخاری سے ہوں گے نہ نہج البلاغہ سے ہوں گے. میں اگر حوالے نہج البلاغہ سے دے کے شیعہ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ میں نے عنقریب فنا ہو جانا ہے, تو نے اللہ ہی کو پکارنا ہے, اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے, تو یہ میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ قرآن کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کسی کو سمجھایا جائے. اور شیعہ کو تو ویسے ہی نہیں سمجھانا چاہیے, شیعہ کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور سنی اس مسئلے میں شیعہ کو باقاعدہ تام کرتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے شیعہ کا یہ والا عقیدہ کہ اگر کوئی حدیث یا کسی امام کا قول قرآن کے خلاف آئے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور میں نے وہ اسٹرینتھ یوز کی ہے الحمدللہ. سم ایشوز, ان کیس آف سم ایشوز کتنے ماہ تک حمل کو ریموو کروایا جا سکتا ہے؟ اگر ایشو کو بڑے لیول کا بن گیا نا, زندگی موت کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا, تو جب مرضی آپ کروائیں, لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں تو کوئی نہیں, آپ ضائع نہیں کروا سکتے جی, من ہے. اگر اولاد کی کفالت کرنا مشکل ہو تو کیا وقفہ کرنا جائز ہے؟ وقفہ کریں ضرور کریں جی, وقفہ کرنا جائز نہیں, ضروری ہے, کرنا چاہیے, وقفے سے اختلاف نہیں ہے, لیکن پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ضائع کرواتا ہے اس سے اختلاف ہے. میرے گھر سے مجھے تعویذ ملے ہیں, میں نہیں جانتا کہ وہ کس قسم کے ہیں, کیا میں انہیں آگ لگا دوں؟ آگ لگانے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی, جو کام ڈالنا ہے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے. ہاں وہ کام حصہ تو نہیں اب ختم ہونا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں رات کو سونے سے پہلے, بس وہ تعویذات جو میں نے بتا دیے کافی ہیں. اس کو آگ میں پھینکنے کی بجائے نا آپ اس کو کہیں دریا میں بات ہے. کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے وہ والی رکعت ہو جاتی ہے یا بعد میں وہ رکعت ادا کرنی ہوتی ہے؟ جی رکوع میں جماعت کے ملنے کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے, سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. امام بخاری اس مسئلے میں ذرا سخت مزاج رکھتے ہیں, یا چند اہل حدیث، باقی اہل سنت کے چاروں ائمہ، اور اس طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے. میری کل پرسوں ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے نا انجینئر صاحب کے 10 جو رجوع ہیں، اس میں یہ میں نے اس معاملے، خیر جب میرا دوسرا بھی موقف تھا اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اگر کوئی رکوع میں رکعت ملنے کا قائل ہے تو اس کی نماز بھی درست ہے. اب تو خیر میں آئی دوسرے والی سائڈ پہ ہوں نا. نماز کے دوران جو امام فاتحہ مکمل نہیں پڑھنے دے تو بندہ کیا کرے؟ بس بندہ صبر کرے، جتنا پڑھا گیا اتنا کافی ہے. میرا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، میرے والد صاحب امام مسجد ہیں، جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثریت بریلویوں کی ہے. میں کیسے دعوت کا کام شروع کروں؟ ابھی تو میرے بھائی مہربانی کر کے آپ کوئی دعوت کا کام شروع نہ کریں. ہاں کہو میرے ہاں، اے نہ ایک آری شہید ہو جاؤ. ابھی آپ صرف یہ کریں کہ ابھی آپ دین سیکھیں، ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، پھر پیار محبت سے اپنے والد صاحب تک بات پہنچائیں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. قرآن و سنت کی دعوت بریلویوں کو دینا بالکل فضول ہے. یہ قرآن و سنت کو مانیں تو تب ان کے سامنے ہم بات رکھیں نا، یہ مانتے ہیں بابوں کو، تو ان کے ساتھ آپ نے چشتی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ گالیاں ہیں گستاخیوں کی جو یہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو دیتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، کہ گستاخی پہ زیرو ٹالرنس ہے. بس ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں. جب وہ اپنے بابوں سے ٹوٹیں گے نا، پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑیں گے. ہاں ان شاء اللہ تعالی. اسی کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام دیا. ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفع دین بھی موجود ہے. ٹائم قیامت تک ہے جی، کون سا ترک رفع دین کا باب موجود ہے؟ کہتے کیا ہے بخاری موجود ہے، مطلب کوئی غار پہ ہی ہے کتنے جیسے جا کے کوئی بندہ زیارت کرے گا ابھی. سبحان اللہ، امام بخاری نے تو جو کچھ حنفیوں کے ساتھ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بخاری کے اندر میرے والد کی قبر پکی کروا دی تھی گھر والوں نے، تب میں 7 سال کا. توڑوائیں جی، بالکل توڑوائیں، بالکل توڑوائیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے کہا کہ اے ابو حیاج، میں تجھے اسی کام پہ مقرر نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، کہ کوئی بھی پکی قبر ہے اسے توڑ دو اور کوئی تصویر ہے اسے مٹا دو. اور یہ مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب لکھتے ہیں کافران کی قبریں گلا کی سن نے. اچھا اس ٹائم چلو کافران کی قبر سن، وہ تو مولا علی نے توڑتی ہے سن، ہوں کہ قبر سن جی توڑوانے پہ سن مولا علی، یہ جھوٹ ہے. امام مسلم اس کے آگے لے کے آئے ایک اور حدیث کہ عبادہ ابن سامت جب رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ میں جا رہے تھے، روڈس نامی جگہ، آج بھی روڈس شہر موجود ہے، وہاں پہ ایک صحابی فوت ہوئے، تو انہوں نے ان کو زمین میں دفنایا اور زمین کے برابر قبر بنائی، اور کہا اللہ کے نبی ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ ہم نے قبریں اونچی نہیں بنانی، زیادہ زیادہ ایک بالش بنا سکتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کافروں کی قبریں تھی. اور میرے پاس کراچی سے ایک مفتی صاحب آئے نا بریلویوں کے، تو یہ باتیں کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوگی. بعد میں انہوں نے مجھے جا کے فون کیا، جناب وہ کاٹ دو بچوں، منو بریلویاں نے نہیں چھڑنا. تو بڑے اعتماد سے آ کے کہ وہ کافروں کی قبریں تھیں. اور میں کہ مفتی صاحب تسی کتنے مسلم شریف پڑھی ہے؟ اگے ماں مسلم نے یہ بھی لکھی ہے. یقین کریں یہ لوگ سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ساری باتیں آپ لے کے میرے پاس ادھر آ جائیں، میرے ساتھ کیمرے میں ریکارڈنگ کروا لیں. میں اس مفتی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں بات کرنے میں، اس لیے کہ مجھے پتا کہ وہ سوال کرے گا مجھ سے جواب لے گا، کاٹے گا نہیں مجھے. ہاں ہر اس مفتی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس ہو، لیکن بات ہوگی بنیادی عقیدوں پہ، توحید پہ، ختم نبوت پہ. ہاں فروئی مسائل پہ بات نہیں ہوگی. بریلویوں سے پہلے چشتی رسول اللہ پہ بات ہوگی، دیوبندیوں سے پہلے اشرفی رسول اللہ پہ بات ہوگی، پھر باتیں بعد میں ہوں گی. جو بندہ پہلے اپنے کلمے ہی ثابت نہیں کر سک رہا، اس سے میں نے باقی مسئلے کیا ڈسکس کرنے. اور اگر آ کے مجھے یہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کتابیں چینج ہوں گی، تو میں ان کہوں گا کہ ماما مامو پارٹی 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کر رہے سو چشتی رسول اللہ دفات ہے، ادو کے سی ان کہڑے مجدد نے آ کے تمہیں دسیا کیسے پھنس گئے نے. ہائے ہائے ہائے. اور ایک چھوٹو تو پیچھے بہ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہا سی. ہائے چھوٹو اس دن نو روندا ہوئے گا جس دن وہ بیٹھا سی، لانتا بھیجتا ہوئے گا اپنے بزرگوں ہوتے کہ یار منو نال کیوں با کے، پوری زندگی میری قبر تک میرے پوچھل بند دیتی ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے، میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیا یہ حدیث حضرت میر معاویہ پہ بھی فٹ آتی ہے؟ بالکل فٹ آتی ہے. جس نے بھی صحابہ کو برا کہا، چاہے وہ اس دور میں تھا چاہے آج کے دور میں، ہم غلط سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو بالکل انہوں نے بھی اگر یہ کام کیا تو غلط کیا. اب رہ گیا کہ آج جو کر رہے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے, جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ایون ہم تو حضرت میر معاویہ کو بھی لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں, نعوذ باللہ. مروان اور حکم کو نبی اسلام نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا, حضرت عثمان کے دور میں واپس بلا لیا. کیا یہ حضور کے فرمان کی نفی نہیں تھی؟ جی نفی تھی, اسی پہ میں نے کہا تھا نا, ہتھاں نہ لائیاں یا پھر دندان کھولنیاں پہنیاں نے. حضرت عثمان پھر اسی کی وجہ سے تو شہید ہوئے نا. اگر وہ نہ لاتے مروان کو اور اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتے تو مروان کی وہ جعلی مور کی وجہ سے صحابہ کرام خلاف ہوئے تھے نا حضرت عثمان کے. تو دیکھ لیں پھر حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. باغ فدق جو نبی الاسلام کے بعد ابوبکر اور عمر اور عثمان مولا علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا؟ یار یہ تفصیلی ایک واقعہ, مولا علی علیہ السلام نے ایگری کر لیا تھا جو کچھ ہو گیا تھا, اس فیصلے کو مان لیا, بغاوت نہیں کی. اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا نبی الاسلام کی سگی بیٹی ایک ہے یا چار ہے؟ چاروں ہیں جی بالکل. جو اس وقت سب سے بڑا غالی رافضی ہے جو سید عائشہ کا نام لے کے نعوذ باللہ ان پہ لعنت کرتا ہے, یاسر النبیب, اس نے بھی مانا ہے کہ چار نبی الاسلام کی اپنی بیٹی ہیں. بالکل جھوٹ ہے کہ آپ کی ایک, ایران کے کئی شیعہ ہیں جو چار بیٹیاں مانتے ہیں, چار ہی بیٹیاں. باقی یہ ہے کہ وہ چار باقی مشہور اس لیے نہیں ہوئی, ہمارے استاد مولانا ساق صاحب فرماتے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ وہ باقی تین بیٹیاں اتنی کیوں مشہور نہیں, ان کا جی تینوں پارٹی کو نہیں سی لبھی, چوتھی نو پارٹی مل گئی. اور یہ ریئل بات ہے, جس پرسنالٹی کو کوئی پارٹی مل جاتی ہے نا, وہ پھر وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کو گرو کروانا یا اس کے بارے میں آگے باتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے. سیدہ فاطمہ کو ایک پارٹی بھی مل گئی اور وہ پارٹی سے مراد صرف شیعہ نہیں سنی بھی ہیں, اور وہ جینوئن ہے کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار وہی ہیں, باقی تین بیٹیاں تو نہیں ہیں. لیکن باقی تین بیٹیوں کا ذکر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کی مہاراج زندگی میں وہ فوت ہو گئی, پھر ان کی آگے نسل بھی نہیں چلی. نبی الاسلام کی نسل جو ہے سیدہ فاطمہ سے چلی, تو اس کی وجہ سے ایک ڈومیننسی تو تھی, باقی وہ بھی آل البیت ہیں. اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں جی جب مباہلا ہوا تھا تو نبی الاسلام اپنی تین بیٹیاں وہ والی کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے, وہ اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھی. ہاں اور سرکار یہ تو پھکی ہے, ایک پھکا ہے جو ہمارے استاد نے دیا ہے. ہائے ہائے ہائے مولانا ساگ صاحب بعض کا ایسا پھکا دے دے سن او پلانٹ ارتھ تو باہر جانا سی. انہوں نے کہا چھوڑ دو, سیدہ زینب جو کہ حضرت علی کی بیٹی تھی اور حسن حسین کی سگی بہن ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے بھی, حضرت فاطمہ کی بیٹی, اور اس سے بڑھ کر یزید کے دربار میں جنہوں نے حسین کا مقدمہ لڑا زینب بنت علی, وہ اس وقت کم از کم ڈیڑھ دو سال کی تھی جس وقت مباہلا ہوا تھا. نبی علیہ السلام تو زینب بنت علی کو بھی نہیں ساتھ لے کے گئے, تو کیا زینب بنت علی جو ہے وہ آل البیت میں نہیں تھی؟ اگر زینب کے بھائی حسن حسین اہل بیت ہیں تو زینب نہیں ہے جو آگے لیگیسی بھی لے کے چلی ہیں اپنے بھائی کی ان کی شہادت کے بعد, کربلا کے بعد, کربلا کو زندہ ہی زینب نے رکھا ہے, زینب موجود تھی. تو زینب اگر مباہلے والے موقع پر نہیں گئی تو کیا وہ اہل البیت سے خارج ہے؟ نہیں. تو اگر حضور کی تین بیٹیاں نہیں گئیں, اگرچہ وہ اس وقت زندہ بھی نہیں تھی, وہ زندہ ہوتی بھی اور تب بھی نہ حضور ساتھ لے کے جاتے, تب بھی وہ اہل البیت ہی رہتی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں. میرے خیال پھکی کے ایک منٹ, اب یہ بات زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کو پھکی سے چیڑتا ہوں اسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات. آپ کے پمفلٹ میں لکھے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت میر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی اور انہیں اس پر ایک اجر ملے گا. آڈی تو اس کے بعد میں نے دوسرا پمفلٹ لکھ دیا تھا نا, اور اس بات پہ میرے جو 10 رجوع ہوئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے, میں تو پرانی گل ہو چکی ہے نا. میرے ایک اہل حدیث بھائی کا کہنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اس کے تمام گھر والے بچوں سمیت بال اور ناخن یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک نہیں تراشیں گے. یہ بات درست ہے جی, ظاہر ہے پورے گھرانے کی طرف سے ہو رہی ہے نا قربانی, تو سارے گھر والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے, وہ صرف اس ایک بندے کے لیے نہیں ہے, اس کی پوری فیملی کی طرف سے. یہ بات ٹھیک ہی ہے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. آمدن حلالہ کرانے کے بعد سابقہ شوہر سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ حلالہ ہوئی نہیں, حرام ہے, غلط ہے, کوئی شادی واپس نہیں ہو سکتی, ختم, ٹاٹا بائے بائے. عثمان میں آیا نہیں ہے, پرچیاں پہ ہیں, چھوڑ دیا. یہ پرچیاں پتا کیوں زیادہ ہیں؟ مجھے ہینڈ رائٹنگ سے لگ رہا ہے کہ چھ چھ پرچیاں بھی ایک بندے نے بھیجی ہوئی ہیں. اس طرح نہ کرا کرو یار. اگر والد نے اپنی زندگی میں اپنے بینک کا چیک اپنے کسی بچے کو دے دیا اور اس نے اس کو کیش نہیں کروایا اور والد فوت ہو چکا, وہ چیک وراثت میں جائے گا. آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ وہ بچے نے جو چیک لیا تھا وہ کوئی باپ نے اس کا ادھار اتارا تھا یا ویسے کیا تھا. وہ جب چیک دے رہا تھا اس وقت بھی اگر غلط تھا, وہ اگر صرف ایک بچے کو دے رہا ہے اور باقی بچوں کو نہیں دے رہا, زندگی میں بھی برابر دینا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت بھی غلط تھا. اگر باقیوں کو بھی ایک ایک چیک ملا ہے اور اسی طرح کا ایک چیک آپ کو ملا ہوا ہے تو یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا ہے ظاہر ہے, تسی لولو پوپو کر کے لادا تو چیک کڈایا نا, اس ٹائم بھی غلط کڈیا ہو. وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک صحابی نے گفٹ کیا تھا غلام, اور نبی اسلام کو کہا کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, میں نے اسے غلام گفٹ کیا ہے, آپ گواہ ہو جائیں. وہ شاباشی لینڈ گیا سی. نبی اسلام فرمایا تو نے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ ان کا نہیں. فرمایا کہ ان سے ان کو بھی کر یا اس سے بھی واپس لے اور مجھے اس گناہ کے اوپر گواہ نہ کر. زندگی میں دینا ہے تو برابر دینا ہے اگر گفٹ, اور وفات کے بعد وراثت میں ہی تقسیم ہوتا ہے. اہل تشیع کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بریلی مسلک کے لوگ کیسے پڑھیں گے جبکہ امام اہل تشیع کا ہوگا؟ پڑھی جائے گی, کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, وہ پانچ تکبیرات کہتے ہیں. پانچ تکبیرات مسلم شریف میں موجود ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زہی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا ہے, ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے ایک تو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا, اونچی آواز سے بھی اگرچہ سنت ہے لیکن عموماً سنت جو ہے وہ سرن ہے. دوسرا پانچ تکبیرات, ان کی پانچ تکبیرات ہی ہوئی تھی. کیا قادیانیوں کی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں بریلویوں دیوبندیوں کے خلاف دلائل موجود ہوں؟ اے تسی کے کرنی ہے دادا کرو. وہ کشتی نوح اس کی جو ہے کتاب, اس کے علاوہ بھی جو شیطانی خزائن, جو روحانی خزائن اس نے لکھے ہوئے, اس میں سارے صوفیاء کے حوالے ہی وہ دیتا ہے. بریلوی دیوبندیوں کے ظاہر ہے وہ پیر میری شاہ صاحب اس وقت سامنے آئے تھے نا مقابلے میں, تو انہوں نے کتاب لکھی تھی سیف چشتیائی اس کے خلاف نا, اور اس کی کتاب آئی تھی تحفہ گولڈویا. تو کتابیں موجود ہیں. اگر انسان نے قیامت والے دن اللہ کو نہیں دیکھنا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی کو نگار انسان کو اپنے نہیں دیکھنا ہے؟ کیوں نہیں دیکھنا بھائی, بالکل اللہ کا دیدار ہوگا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے انشاءاللہ. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اگر کوئی انسان جانتا ہو کہ گناہ ہے مگر نفس کو قابو نہ کر سکے, گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ روزانہ ایک منٹ موبتی کے اوپر نہ ہاتھ رکھا کرے ایسے, ہاں جی پریکٹس کرے انشاءاللہ. کیا عصر اور مغرب کے درمیان نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, فرض بھی پڑھ سکتے ہیں, صرف آخری جو 10-12 منٹ ہے اس میں آپ نے نفلی نماز نہیں پڑھنی اور فرض بھی اتنے لیٹ نہیں کرنے, لیکن فرض ہو جائیں گے. بہرحال بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی, اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی. ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ نماز روزہ کا اہتمام نہ کرو, ہم ذمہ دار ہیں. ان کے لیے پھکی کیا ہے؟ ان کو کہ آپ کافر ہیں, یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. پھکی کیا ہے؟ پھکا سیدھا لے جاؤ. ترمذی میں جو روایت ہے عبداللہ ابن مسعود والی, اس کے بارے میں سوال ہوا ہے. جی اس کے اوپر مسئلہ 70B میں تفصیلی بول چکا ہوں. اس سے ایک حدیث پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول لکھا ہے انہوں نے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے, صحیح نہیں کہا, حسن کہا ہے. اور اس کی تفصیلات کے لیے 70B مسئلہ آپ دیکھ لیں. مجمع الکبیر طبرانی کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے. رفع الیدین کے اوپر اگر آپ نے تفصیلی پوری ایک نٹی گریٹی ڈسکس کرنی ہے نا, تو ہماری ویب سائٹ پہ ایک کتاب شیخ زبیر صاحب کی رکھی ہے نور العینین, وہ آپ پڑھ لیں. باقی موٹا موٹا مقدمہ میں نے 70B میں 2.25 گھنٹے میں سمجھا دیا. قرآن کی قرآت نماز کے دوران نماز میں سنی جائے تو کیا ان آیات کے آخر پر دعا اے جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگے جی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے قرآت کے دوران ہی, جب آیات روک روک کے آپ دعائیں مانگتے تھے. کیا اسلامی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ داڑھی اور پردہ قانون کے زور پر نافذ کروائے؟ نہیں اس طرح تو نہیں کروا سکتے, لیکن اعلانیہ بے حیائی تو نہیں پروموٹ کی جا سکتی نا. عورتیں جو ہے ننگا لباس پہن کے نکلیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی جو حجاب کا جہاں تک معاملہ ہے بس ترغیب ہی دلائی جا سکتی ہے، زبردستی تو نہیں کر سکتے. شریعت کی روح سے جہاد کب لاگو ہوگا؟ آج کل جو جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، کوئی نہیں کشمیر میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا بھائی، کس نے کہا آپ کو؟ ختم ہو چکا ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. آپ فلسطین میں جہاد اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. کیا نبی الاسلام پر جادو ہوا تھا؟ کیا نوری علم سے کسی بھی قسم کا جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ نوری علم جو پتہ نہیں کون سا آپ قرآن و سنت کہہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، باقی نبی الاسلام پر جادو ہوا تھا امت کی تعلیم کے لیے. آپ یہی لکھیں رومن میں جا کے کیا رسول اللہ پر جادو ہوا تھا تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. بخاری کی حدیث 3570 میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق والوں نے شہید کیا تھا. جی عراق والوں نے شہید کیا تھا نا، تو عراق میں کون تھا؟ اس سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھیوں نے انہیں شہید کیا تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. عراق جو ہے وہ یزید کے انڈر ایک صوبہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد یزید کا گورنر تھا، اسی کے سامنے سر کاٹ کے رکھا گیا تھا حضرت حسین علیہ السلام کا. 37 جی جو آپ نے حدیث نمبر لکھی ہے 3748 جس میں لکھا ہے براس الحسین علیہ السلام، تو وہ عراق والوں سے مراد شام والے ہی تھے کیونکہ حکومت شامیوں کی تھی وہاں پہ. تو عراق تو صوبہ تھا نا ایک اس وقت اس سلطنت کا. جس طرح اگر اوور آل گورنمنٹ میں کوئی پنجاب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو آپ کیا وزیر اعظم کو بری سمجھیں گے؟ صرف اس صورت میں اگر پنجاب کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں اور وفاق کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں، لیکن اگر وفاق اور پنجاب ایک ہی بندے کے پاس ہے تو پنجاب پولیس بھی جو کام کر رہی ہوگی وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں ہی ڈلے گا. یعنی آپ کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے دیکھیں چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب فون کر کے کہتا ہے کمیٹی بنا دی، پھر وزیر اعظم کا بھی بیان آتا ہے کہ انہوں نے بھی فوراً وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے کمیٹی بنا دیں. لیکن تہاڈے جڑے وزیر اعظم صاحب سن نا یزید صاحب، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا. اگر کوئی شخص کسی کو ادھار پیسے دے اور وہ بندہ مقررہ تاریخ پر ادھار واپس نہ کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کر دے تو پھر بڑا مسئلہ ہے، اور بار بار مانگنے پر بھی نہ دے تو ادھار دینے والا اس کی کوئی چیز چرا سکتا ہے؟ نہیں، یہ کام نہ کرے، یہ بات نہیں. چوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ بس کورٹ کی طرف رابطہ کریں. اور قرآن میں دیکھیں سب سے لمبی جو قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں یہ ہے کہ جب آپ لین دین کریں تو ریٹرن میں معاہدہ کر لیں. وہ اسی لیے ہے کہ کل کو وہ بندہ مر سکتا ہے، لواحقین سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اتنا بڑا معاملہ نہ کریں آپ. آپ یہ کریں یا تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مر گیا تو اسے معاف ہے. اس طرح بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں نا کہ یار چلو اب فوت ہو گیا پیچھے لے اتار نہیں سکتے تو میں نے ادھار معاف کر دی، یہ تو الگ بات ہے. ورنہ ادھار اگر اس طرح بڑے لیول کا آپ لین دین کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کل کو آپ کورٹ میں پروڈیوس کر سکیں، اور وہ معاہدہ سٹیمپ پیپر کے اوپر ہو، سادہ کاغذ والا تو چیلنج نہیں ہو سکتا. کیا دعوت حق کے لیے طنزیہ انداز اپنانا ضروری ہے؟ ہاں جی، بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، اور ہر بات پہ تو طنز کرنا بھی ضروری نہیں، یہ بھی غلط ہے. طنزیہ انداز تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جس شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں اگر انہوں نے آپ کو پوری زندگی تختہ مشق بنا کے رکھا ہے ایک بات کے اوپر تو اسی بات کے اوپر انہیں آر دلا کر اس کے ذریعے ان تک بات پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، وہ خود یہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر بریلویوں نے حکومت کی ہے نا سب کانٹیننٹ پہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، دیوبندی گستاخ رسول ہیں. آج اگر بریلویوں کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ نکل آیا تو انہیں ہم کہیں گے نا بھائی تم نے 100 سال آپ سمجھیں کہ نیزے کی نوک پہ رکھا ہے سارے فرقوں کو، یہ بات کہہ کے یہ گستاخ رسول ہے. آج چشتی رسول اللہ نکل آیا تو آپ تم یہ کہو کہ ہمیں طنز کیوں کرتے ہو، تمہارا اعلی حضرت تو یہی کر کے گئے ہیں نا، انہوں نے ساروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا نا. تو آج اگر اعلی حضرت کی کوئی گستاخی نکلتی ہے تمہارے بڑوں کی تو ہم تمہیں کہیں گے نا، یہ تم سے ہی سیکھا ہے نا، تم ہی جو ہے نا چینگے اتارتے. سونا جی انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے پڑھایا سی دیوبندیوں کو، کہندے سونا ہوں چشتی رسول اللہ نکل آیا تھے ان کہہ رہے ہو کہ بزرگوں کچھ نہ کہو. اور حالت یہ ہوگی ہے ایک بریلوی مولوی نے نا کلپ چڑھایا اس نے کہا کہ جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے تو یہ دیوبندی خود ہی اس کا جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. اندازہ کرو کل تک انہوں نے پڑھ کے رکھ چھڑ دے سن، انہوں نے میری دشمنی سے کہہ رہے ہیں کہ بھی اشرف علی رسول اللہ دا میں جواب نہیں دیاں گا، وہ دیوبندی خود دیں گے تو غلط بھی نہیں میں کہنا انہوں نے، ہونا چاہیے تھا کہ رہا اشری رسول اللہ تو وہ تو ہم ہمیشہ سے غلط کہہ رہے تھے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. کہہ رہا اس کا جواب تو وہ خود دیں گے، میں اپنا جواب دیتا ہوں کہ یہ ہماری کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. دس سال پہلے تو مناظرے کر رہے ہیں سوچی چیز رسول اللہ ہوتے، ان کے کرو گے. تو ہماری دشمنی میں اتحاد امت ہو گیا ان کے درمیان، اور کیا چاہیے دانو. ای سپورٹ سے پیسہ کمانا، اب وہ سپورٹ کس قسم کی ہے؟ یعنی کوئی اس پہ آپ نے کوئی جوا تو نہیں لگایا ہوا؟ یہ تو نہیں ہے کہ جوئے کی بنیاد پہ کما رہے ہیں. اب اس کی مجھے تفصیل ذرا پتا ہو تو پھر میں، جس کا سوال ہے ذرا مجھے کلیئر کرے وہ کیا کرتا ہے، کس چیز سے وہ پیسہ کما رہا ہے. اس میں کوئی پیسہ اس کا ڈوبتا تو نہیں ہے؟ جوا نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ رقم لگا کے کھیلتے ہیں، جیت گئے تو آپ کو ڈبل پیسے مل جاتے ہیں، نہیں تو وہ بھی گئے تو پھر تو جوا ہی ہوگا نا، چاہے وہ ای اسپورٹ میں ہو چاہے عام کرکٹ میں ہو. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ویسے ہے کہ کوئی کسی نے ای اسپورٹ میں اسے کوئی انعام ملا ہے، اس کی اپنی کوئی رقم ڈوبنے والی نہیں تھی اس میں، کہ ہار جاتا تو ڈوب جاتی اور جیت جاتا تو انعام ملتا، وہ تو ہو گیا جوا. لیکن اگر ہارنے سے کوئی رقم ڈوبتی نہیں ہے، جیتنے سے آپ کو کوئی انعام ملتا ہے اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی افعال نہیں ہے، تو بالکل کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بار مرضی کھیلیں. You often state that you don't support any concept that is not followed by at least one school of thought. Ji, please enlighten us on this principle and the reason behind it. If some thing is approved by Quran and Sunnah, why should we not act on it? Kare na ji, aage bhi turo. For example, acha aage example. Breaking the fast on getting the news of moon sighting from different area. تو ٹھیک ہے نا، بالکل. میرا تو مون سائٹنگ کے اوپر پوری ویڈیو، میں نے تو، آپ نے تو ایک سمپل ایک روایت لکھی ہے نا، میں نے تو اس کے حوالے سے جتنی حدیثیں ہیں اور اس میں آپٹیمل سولوشن کیا ہے، اس وقت جو ایڈنگ ڈیوائسیز ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی، میں تو پورا اس کے اوپر بول چکا ہوں. لیکن اس کا تو تک بننا چاہیے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا اور پاکستان والوں نے عید کر لینی ہے، تو اس طرح نہیں ہونا بھائی. ہاں، یہ عقیدہ تو بالکل بدعت اور گمراہی کے اوپر ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام سے ایک وفد آیا مدینہ شریف، تو ابن عباس نے اسے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں، اور وہ مدینے سے ایک دن پہلے چاند نظر آیا ہوا تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمارے تو یہاں چاند نہیں تھا، ہمارا چاند تو یہ نکلا ہے. تو انہوں نے کہا معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو فالو کریں گے، ہم اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے، نبی اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے. ہاں، یہ جو لوگوں کو خمار چڑھا ہوا ہے نا کہ جی سعودیہ میں نظر آئے تو پوری دنیا کر لے گی، یہ بدعت ہے. اور یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے اوپر امام ترمذی نے باب باندھا ہے، امام ابن عبد البر نے باب باندھا ہے، ایون امام نووی نے مسلم کی تبویب میں اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ایک علاقے کی رؤیت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور جو اندلس کی رؤیت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. باقی یہ کہنا کہ یہ نظریہ پہلے کسی کا یعنی نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم اڈاپٹ کر لیں، تو بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت نے سکھانی ہے، آج کے کسی بندے کے دماغ کی اختراع نہیں ہوگی. تو قرآن و سنت میں کہاں آیا ہوا ہے کہ آپ نے دوسرے کی رویت کا اعتبار کر کے چوتھے محلے میں جا کے یہ کام کر لینا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی کہ گجرات اور جہلم ایک زون میں آلموسٹ لائی کرتے ہیں، یا ایون یہاں سوابا تک آپ لے لیں، جہلم میں بادل ہیں اور گجرات میں چاند نظر آ گیا، تو ٹھیک ہے آپ جہلم میں بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی ٹائم زون ہے. ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتا ہے کہ یہاں پہ چاند آنا ممکن تھا اور ایک جگہ رؤیت ہو گئی، لیکن رؤیت ہونا شرط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے رؤیت یعنی دیکھنے کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. تو قرآن و سنت میں جو نظریات آئے ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ہم نے تسلیم کرنا ہوگا. لو جی، تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، اے ویکھ لو، اے پیا جائے تھدا، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو، اگرچہ میرے 15-20 منٹ اوپر ہو گئے. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد